सुख तहनस त पिया द त निरस न त जाम हो जाई सुख तहनस त पिया द त निरस न त जाम हो जाई न त जाम हो जाई ए राजा चल न पिपरवा के सरवा ओही जे सरा जानी बात टरकाव यही लागे ढरकाव रानिया जुरी में उठावा के पानी बड़ा तेज बट धूप सब राजा रूप देखो काहे में फोसी जवानी राजा चल ना पी परवा के तरवा और ही जे सारा काम हो जाइए राजा चल ना पी परवा के तरवा और ही जे सारा काम हो ओढ़ा के ओढ़निया तू काटे दाना चनिया तुहारो के आई मजा आए हो मोरे धनिया ओढ़ा के ओढ़निया तू काटे दाना चनिया तुहारो के आई मजा आए हो मोरे धनिया ये तना डेरालू तू ता झूठे अगर आलू रानी कहता नी बात हम सही ये खेल बच खेल बानी हम नी अकेले देखे गहुआ के लोग ता कोई राजा चलो ना पी परवा के तरवा ओ ही जे सारा काम हो जाइए राजा चलो ना पी परवा के तरवा ओ ही जे सारा काम काम काम हो जाइए गाल धके मस कब तब जाके घस कब सपना में देखल चीज सोझावा से चस कब गाल धके मस कब तब जाके घस कब सपना में देखल चीज सोझावा से चस कब खड़ा दोपहर मन मारता लहर रानी मनवा के कोई से मनाही छोड़ जाए दे जन चल थैला ने मन अब कोई न जाता नहीं रे जा चल न पी परवा के तरवा ओही जे सारा